Palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy, poinformował Biały Dom. 27 sierpnia zbierze się Rada Gabinetowa. Wśród tematów stan budżetu państwa, CPK i budowa elektrowni atomowych. Koniec mowy trawy. Za wypalanie traw będzie teraz groziło 30 tysięcy złotych grzywny. Władimir Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Karolin Lewitt, sekretarz prasowa Białego Domu, poinformowała, że rosyjski dyktator przekazał amerykańskiemu prezydentowi, że jest gotów na kolejne kroki w procesie pokojowym. Prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, który zgodził się na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego na spotkanie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Potem, jeśli zajdzie taka potrzeba, odbędzie się trójstronne spotkanie z udziałem Władimira Putina, Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Trumpa. Jak informuje Politico, do trójstronnego spotkania może dojść w Budapeszcie. Secret Service ma już przygotowywać wizytę Donalda Trumpa. Tymczasem szef szwajcarskiej dyplomacji oświadczył, że jego kraj zapewni prezydentowi Rosji immunitet na czas rozmów pokojowych. Władimir Putin jest ścigany za zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina ponad 2 lata temu. Od tej pory rosyjski prezydent nie pojawia się w krajach, które uznają jurysdykcję międzynarodowej instytucji powołanej do sądzenia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości. Wczorajsze spotkanie prezydenta USA i europejskich liderów zakończyło się ustaleniem, że w ciągu 2 tygodni dojdzie do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Kanclerz Niemiec w Waszyngtonie podkreślał, że szukanie rozwiązania pokojowego nie dotyczy tylko terytoriów Ukrainy, ale porządku politycznego na europejskim kontynencie. Stąd Ukraina, kraje unijne i Wielka Brytania chciałyby spotkania w Europie. Minister spraw zagranicznych Szwajcarii zgłosił gotowość organizacji szczytu i zapowiedział, że jego kraj zapewni nietykalność rosyjskiemu dyktatorowi, jeśli ten przyjedzie rozmawiać o pokoju. Wypowiedź Ignacia Cassisa spotkała się jednak z kontrą lokalnych prawników i publicystów. Twierdzą oni, że bez zawieszenia nakazu aresztowania ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego Putin musi zostać zatrzymany. Żaden dekret rządowy nie jest w stanie tego powstrzymać. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę 27 sierpnia Radę Gabinetową. Postanowienie o tym przekazano do kancelarii premiera. Obecność premiera Donalda Tuska potwierdził rzecznik rządu. Adam Szłapka powiedział o tym, komentując nieobecność przedstawiciela Polski na wczorajszym spotkaniu europejskich przywódców z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Z całą pewnością do spotkania dojdzie przy okazji Rady Gabinetowej. Panowie po spotkaniu też mówili, że te relacje muszą oczywiście być. I cały poprzedni tydzień staraliśmy się oczywiście utrzymywać kontakt z Kancelarią Prezydenta. Mówię, my chcemy podchodzić do tej sprawy bardzo odpowiedzialnie i tak, no będziemy musieli współpracować. Wśród tematów Rady Gabinetowej ma być stan budżetu państwa i finansów publicznych, a także plany dotyczące CPK i budowli elektrowni atomowych. Rada Gabinetowa to posiedzenie członków rządu pod przewodnictwem prezydenta, zwoływane w sprawach szczególnej wagi. Akcja strażaków w opuszczonej kamienicy w centrum Poznania. W budynku zawalił się strop. Kamienica była wyłączona z użytkowania. Strażacy sprawdzają jednak, czy kogoś nie było w środku. Na miejscu są ratownicy z psami i dronami. Ulica Młyńska została zablokowana. Akcję zabezpiecza policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że budynek był wpisany do rejestru zabytków. Z 5 do 30 tysięcy złotych wzrosną kary za podpalenia i wypalanie traw. Rząd zaostrzył sankcje, które zdaniem strażaków będą odstraszały sprawców. Od początku roku lasy płonęły prawie 4300 razy. Konsekwencje takich działań są bardzo poważne, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zagrożenie dla nie tylko ekosystemu, ale też dla zdrowia i życia i pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i finansowe związane z gaszeniem pożaru. Wiosną w ciągu zaledwie doby w okolicach Radomia spłonęło prawie 150 hektarów traw, przypomina Wiktor Romanowski z tamtejszej Straży Pożarnej. Działania strażaków trwały łącznie około 15 godzin. W tych akcjach gaśniczych brało udział ponad 40 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowych, ponad 150 strażaków. Koszt takiej akcji może wynosić około kilkuset tysięcy złotych. Kary podwyższono po raz pierwszy od prawie 25 lat. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Sulechowie umiarkowana. W tym momencie 11% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na znacznych obszarach Polski panuje susza hydrologiczna. Natomiast w zlewni Drwęcy wokół Ostródy, Iławy, Morąga i Lubawy ogłoszono ostrzeżenie drugiego stopnia przed przekroczeniem przez poziom wody stanu ostrzegawczego. W większości regionów zagrożenie pożarami lasów określane jest jako średnie. Duże jest w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i części Pomorza Zachodniego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Adam Malecki. To bardzo pracowity czas dla Igi Świątek. Wczoraj wygrała turniej w Cincinnati, dzisiaj walczy już w Nowym Jorku w US Open u boku Norwega Kaspra Ruda w grze mieszanej i rozegrała aż dwa mecze w skróconej formule punktowej. Norwek i Polka w pierwszym spotkaniu pokonali amerykańską parę Keys-Tiafoe 4-1-4-2. W meczu drugiej rundy, który był także ćwierćfinałem, przyszło im się mierzyć z parą amerykańsko-włoską McNally-Muzetti i też wygrali. Do 1-2 Iga i Kasper zagrają więc w półfinale. W piłce nożnej na naszych krajowych boiskach grają w pierwszej lidze. W zakończonych meczach Miedź Legnica pokonała ŁKS Łódź 2-1, a Wieczysta Kraków rozbiła przy Wiktorskiej Polonie Warszawa aż 6-1. Wieczysta, którą już jutro zasilić ma ofensywny pomocnik Lukas Piazon, w przeszłości gracz Chelsea, Bragi czy Fulham, zrównała się punktami z liderem Wisłą Kraków, która gra właśnie w Pruszkowie ze Zniczem i prowadzi 2-0. Tyle o białej gwieździe, teraz o tej czerwonej, serbskiej, Crvene Zvezde. Po wyeliminowaniu Lecha Poznań grają w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów i mierzą się z Pafosem. Cypryjczycy już na prowadzeniu. Do tego w Budapeszcie Ferencvaros podejmuje Karabach Agdam, a Rangersi w Glasgow mierzą się z Belgami z Brugi i przegrywają 0-1. A w Hiszpanii w pierwszej kolejce La Ligi inauguracyjny występ Realu Madryt. Królewscy mierzą się z Osasuną u siebie, jest 0-0 po 4 minutach. To jeszcze wysokie góry i kolejna eskapada Andrzeja Bargiela, który przymierza się do zdobycia legendarnego szczytu i zjechania z niego na nartach. Skąd dokładnie, opowie sam zainteresowany. Wybieramy się kolejny raz na Mount Everest. To będzie cel tegorocznej wyprawy. Cieszę się, bo mamy super ekipę i cieszę się, że udało się zebrać wspaniały zespół, który tak naprawdę daje szansę na to, żeby to mogło się na koniec powieść. Te przygotowania były intensywne i czuję się silny i wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieć troszeczkę szczęścia do pogody, mamy też doświadczenia z poprzednich wypraw, to jak najbardziej może się to powieść. Za co trzymamy mocno kciuki. A sport w Trójce wraca kilka minut po 23. A propos szczęścia do pogody, to nie będzie go jutro na północy, gdzie może przelotnie padać. Na północnym wschodzie może zagrzmieć. Gdzie indziej pogodnie, więcej szczęścia. Na termometrach nad morzem i na Mazurach około 18 stopni, w rejonach podgórskich 23, w centrum i na południu od 25 do 28. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. Bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy Wielkie Głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Ha. Cycha. Ha. Cycha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. HCH, wydanie 314. Bartek odpoczywa, zatem dziś zapraszam solo, a właściwie nie solo, tylko w duecie z Michałem Jakubikiem. A jeszcze jeden duet dziś się pojawi, to jaki duet? Po godzinie 22 już zapowiadam. Rob Mazurek i Chet Taylor. Razem nie muzykowali od ponad 10 lat, to znaczy nie muzykowali pod tą nazwą, bo tak naprawdę to znają się doskonale. Chicago Underground Duo w miniony piątek opublikowało swoją nową płytę i to będzie nasz najważniejszy temat po godzinie 22, a w pierwszej godzinie, jak to zwykle bywa, przegląd nowości, na które szczególnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę. A zatem zaczynamy. We'll be right back. Tak miało być. Na dobry początek Oasis. Gdyby może grupa Suicide jeszcze istniała, to dzisiaj w roku 2025 mogłaby grać taką muzykę. No ale nie istnieje, więc nie gra, a grają formacja Oasis pochodząca z San Francisco w Kalifornii, istniejąca od 1997 roku, której przewodzi John Dwyer. Człowiek, który co chwila zmienia nie tylko skład tego zespołu, bo to oczywiście jest dość powszechne, jeśli chodzi o różnego rodzaju formacje, ale zmienia także nazwy, zmienia ich pisownie. W każdym razie Oasis to jest jego ostatnia reinkarnacja i co więcej, nie podejmuje się liczenia, ile płyt ten artysta wydał i z jakimi zespołami. W każdym razie cały czas wierny jest takiej bardzo garażowej psychodelii. Pod tym względem niewiele ostatnio się u niego zmienia. I na tej płycie Abomination Revealed at Last właśnie mamy takie brzmienia od początku do końca, jakbyśmy trochę przenieśli się w czasie, ale na tym polega także pomysł tego artysty na tworzenie muzyki. To dziś na początek. Przy okazji hch@polskieradio.pl, ten adres jest do Państwa w dyspozycji. Bartek będzie już za tydzień, także proszę się nie denerwować. Wszystko powróci do norm i cały czas będziemy słuchać nowej muzyki. To teraz płyta, która miała się pojawić przed tygodniem, ale jakoś nie weszła, zdaje się, do programu, czyli nasza formacja Cześć Ted. Grzegorz Tarwit, grający na instrumentach klawiszowych, Marek Pospieszalski na tenorze, Julek Płoski obsługujący komputer, Bartosz Weber na gitarze, basie, elektronice i Szymon Pimpongąsiorek na perkusji i elektronice. Człowiek, który jest mózgiem tego przedsięwzięcia, napisał muzykę, napisał także słowa. I cóż ja mogę powiedzieć? Proszę oczekiwać rzeczy jak najbardziej nieoczywistych. Bardzo podoba mi się tekst tego utworu. Bez kolegów. Cześć Ted, czyli Szymon Pimpon-Gąsiorek, bo to jest jego przedsięwzięcie, Bartosz Weber, Julek Płoski, Marek Pospieszalski i Grzegorz Tarwit. To jest płyta, która właściwie od początku do końca zaskakuje. Polofuturyzm. Określać tej muzyki się nie podejmuje. Tutaj jest wszystko. To jest taka mieszanka z jednej strony improwizacji, jazzu, rocka, elektroniki i także sporo humoru. Proszę posłuchać, bo właściwie w każdym utworze jest trochę inna opowieść i trochę inne dźwięki, ale taki był pomysł na to przedsięwzięcie. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Powiedziałem, że po tej płycie można spodziewać się wszystkiego, natomiast po kolejnej można spodziewać się wyłącznie bardzo dobrych utworów. Singli zapowiadających ten album, można było się spodziewać, że będzie dobra płyta, ale myślę, że jest znacznie lepiej. Interior Life Oak, czyli Cass McCombs, jego kolejny nowy solowy album. Piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, trochę taki człowiek, który steruje od lat swoją karierą, samowystarczalny. I robi to w sposób znakomity. Tutaj mamy 16 utworów, wspominałem o tej płycie ostatnio w tygodniku. muzycznym. Wspominałem, ponieważ to jedna z najważniejszych, powiedziałbym, takich autorskich pozycji, które ukazały się w ostatnich dniach, a Cass McCombs ma nie tylko świetne recenzje, ale także planuje sporą trasę koncertową i myślę, że być może jest szansa w przyszłym roku, że dotrze także na koncerty do Polski. Zobaczymy. Tutaj wszystko ułożone bardzo dobrze od początku do końca, dobrze zaaranżowane kompozycje i jest wszystko, co trzeba, czyli po prostu dobre piosenki, tak jak ten utwór, który zabrzmiał przed momentem, Miss Mabi. Zresztą ta płyta u nas powraca, bo to jest jedna z naszych trzech najważniejszych płyt w tym tygodniu. Przed południem Cass McCombs gości na naszej antenie regularnie. Ja wybieram jeszcze jeden utwór. Zaintrygował mnie tytuł Lola Montez Dance The Spider Dance. Lola Montez to była XIX-wieczna tancerka, aktorka, kurtyzana i metresa króla Bawarii Ludwika I. Bye. Za każdym razem, gdy słucham tej płyty, odkrywam kolejny utwór i kolejną kompozycję, która bardzo mi się podoba. Mam taką trójkę ulubionych, to Peace, właśnie piosenka Miss Mabi, no i ta Lola Montez, Dance the Spider Dance. Cass McCombs z nowej płyty Interior Life Oak, opublikowanej w miniony piątek i jak powiedziałem, ta płyta u nas w tym tygodniu będzie powracać bardzo często. Na kolejnym albumie również wiele pięknych piosenek, chociaż głos to zupełnie inny i muzyka też, powiedziałbym, znacznie bardziej delikatna. Travel through time. can say. Bardzo lubię, gdy Marisa Nadler powraca ze swoją muzyką, a robi to od ponad 20 lat, od ponad dwóch dekad, dostarczając nam nowe kompozycje i właśnie takie piosenki gdzieś zawieszone pomiędzy bardzo współczesnym rozumieniem tradycji, ale także i nawiązaniami do tego, co było w przeszłości. New Radiations to jest jej nowa płyta i tak ona się kończy. Set Satellite, jedna z najpiękniejszych piosenek pomieszczonych na tej płycie, ale cały album jest dość wyjątkowy i powiedziałbym już taki bardzo, bardzo jesienny. Ta płyta i następna tworzą u mnie parę. To jest trochę strona A i strona B, może bardziej awers i rewers, strona jasna i strona ciemna, bo ta strona B, czyli rewers, czy też strona ciemna, to Ethel Kane i jej nowy album Will I Be Tucker, I Will Always Love You. Płyta, której trzeba poświęcić, myślę, 70 minut, ale do której trzeba powracać, bo na niej najpiękniej wypadają te piosenki najdłuższe, chociażby takie jak ta Tempest. Thank you.